Yakında yakında geleceğiz yakında, hüzün ışığını sileceğiz yakında. Yakında yakında geleceğiz yakında, küfrün ışığını sileceğiz yakında. Bilenmiş bıçaklar, çekilmiş kılıçlar, kurulsun pazarlar, vurulsun boyunlar. Bilenmiş bıçaklar, çekilmiş kılıçlar, kurulsun pazarlar, vurulsun boyunlar. Azığımız kurşun, içkimiz kan olsun, fethe giden yollar cesetlerle dolsun. Keserek ezerek yollar kanla dolsun, keserek ezerek yollar kanla dolsun. Azığımız kurşun, içkimiz kan olsun, fethe giden yollar cesetlerle dolsun. Keserek ezerek yollar kanla dolsun, keserek ezerek yollar kanla dolsun. İstişat yapacağız, kaleler yıkacağız, boğacağız yakacağız, intikam alacağız. İstişat yapacağız, kaleler yıkacağız, boğacağız yakacağız, intikam alacağız. Pazarlar kurulsun, boyunlar vurulsun, mazlumun hesabı zalimden sorulsun. Pazarlar kurulsun, boyunlar vurulsun, mazlumun hesabı zalimden sorulsun. Yakında yakında geleceğiz yakında, hüzün ışığını sileceğiz yakında. Yakında yakında geleceğiz yakında, küfrün ışığını sileceğiz yakında. Çizilmiş planlar, görkemli tuzaklar, kendi yurdunuzda olacak savaşlar. Çizilmiş planlar, görkemli tuzaklar, kendi yurdunuzda olacak savaşlar. Dünyayı terk ettik, ölüme and içtik, ölüme atılan yiğitlerle geldik. Keserek ezerek intikama geldik, keserek ezerek intikama geldik. Dünyayı terk ettik, ölüme and içtik, ölüme atılan yiğitlerle geldik. Keserek ezerek intikama geldik, keserek ezerek intikama geldik. İstişat yapacağız, patlatıp yıkacağız, putları kıracağız, intikam alacağız. İstişat yapacağız, patlatıp yıkacağız, putları kıracağız, intikam alacağız. Tuzaklar kurulsun, hedefler vurulsun, kafirin vatanı gözyaşıyla dolsun. Tuzaklar kurulsun, hedefler vurulsun, kafirin vatanı gözyaşıyla dolsun. Yakında yakında geleceğiz yakında, küfrün ışığını sileceğiz yakında. Yakında yakında geleceğiz yakında, küfrün ışığını sileceğiz yakında.